प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब कहते कुछ भी करो निरर्थ हो जाता है, और गुरु से ही उद्धार होता है। गुरु बिना बैकुंठ में जाने से भी पीछा लुटा दिया नारद जी को, सुखदेव जी को। क्या ये बात सच्ची है? भाई बात सच्ची है झूठी मैं जानता नहीं, क्या बताऊ? मैं कोई वहां पर था नहीं, मेरे से कोई सलाह पूछी नहीं, मेरे को बताया गया, मेरे को क्या बता? ये बात क्या है ये तो भगवान जाने। क्या हमारे शंका यह है कि महापुरुष होते हुए भी देहधारी गुरु बिना नुगुरा कहा गया है, और हनुमान जी गुरु कौन थे? हनुमान जी मेरे क्या पता, सबका पता मेरे को, सबके समाचार मेरे पास नहीं आते, तो बता दूंगा सबको। तत्व क्या है खूब ध्यान देंगे आप लोग सुने। नारायण नारायण नारायण। ये जो गुरु बनने की जिनके शौक है उनका ये प्रचार है, जिनको चेला बनाने की रुचि है, तोड़ी अपनी बनाना चाहते हैं उनका ये है। ये चीज तो सब में होती, ये कोई उद्धार की बात नहीं है। इसका अर्थ ये मत समझना कि गुरु चेला होने से उद्धार नहीं होता, ऐसा ऊंधा अर्थ होता है ना, उल्टा अर्थ मत लगाना। पर ये जो प्रचार ज्यादा करना है इसका तात्पर्य मेरा चेला बने लोग, जो मन से चाहता है कि मेरा चेला बने ऐसी इच्छा है वो गुरु होता है कि चेला दास होता है? आप जरा ध्यान दें, जिसके मन में रुपयों की रुपया मिले तो रुपयों का गुलाम हुआ, रुपयों का मालिक हुआ। मेरे को मान मिले तो मान का दास हुआ कि मालिक हुआ? मेरे को ये चीज मिले ऐसी सवाल तो मंगता होता है, वो ऊपर कैसे होगा? मेरे मन में होगा मेरा चेला बन जाए सभी, तो चेला मानो चेलों का गुलाम बनना पड़ेगा हमारे को। दिखने में चाहे चेला छोटा दिखे मैं बड़ा दिखू, पर वास्तव में मेरे को गुलाम बनना पड़ेगा। चेला बनाते हैं, वो जो चेला बनाने की शौक है वो क्या चीज है? मैं व्यक्तियों को लेकर नहीं कहता हूँ, व्यक्ति को याद आ जाए बात अलग है, मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ। जो सब मान्य सर्वमान्य शास्त्र मान्य कभी इसका खंडन नहीं होता। गुरु बनने की इच्छा होती है, गुरु बनता है तो वो क्यों बनता है? कि लोग मेरे हो जाए और मेरे को भेंट करे, कुछ मेरे को दे, तो वो वास्तव में गुरु क्या है? वो दादा गुरु है चेला, क्यों? चेले के भूख है पैसों की, गुरु की भूख है पैसों की, अरे पैसों का मालिक वो, तो उसका पोता चेला हुआ गुरु से चेला। ध्यान दे नहीं आपने? मेरे रुपयों की इच्छा, चेला बढ़ जाए मेरे रुपया मिले, तो उसके पास रुपया है, मेरे पास रुपया नहीं है, तो कम है तो तृष्णा है, तो रुपया मिलेगा तो रुपयों का मैं चेला हुआ, रुपया उसका चेला हुआ, जिसके पास रुपया है उसका चेला जो मेरे को देता है, तो रुपया मनुष्य का तो रुपया चेला और रुपयों का चेला मैं हुआ, तो पोता चेला हुआ गुरु बनने वाला। खूब ख्याल करें आप, मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आ रही, बिना गुरु ज्ञान होता नहीं। आप कहीं जाते हैं तो रास्ता भी पूछना पड़ता है, रास्ता किधर है, तो बताने वाला रास्ता बताने वाला उतने अर्श में गुरु हो गया वो। तो ऐसे जानने के लिए जो विचार करता है वो तो शिष्य है, परंतु गुरु चेला करता है कि मेरा चेला बने, उसी क्या दशा है, ये स्वतंत्र तो देखना है आपको। खूब गर्व विचार करके चेला बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ न कुछ मतलब को लेकर होती है, कि बिना मतलब आप समझो मेरा दूसरा लोग चेला बन जावे, ये अपना कुछ स्वार्थ रहता है कि नहीं, अरे स्वार्थ रहता है तो कल्याण कैसे हुआ, जब उसका ही कल्याण हो हमारा कल्याण कैसे करेगा वो। तो गुरु का प्रचार, भाई गुरु बनाओ का मतलब मेरी टोली बन जाए बहुत सी। ऐसा तो भाई एक बात याद आ गई, आप क्षमा करना, मेरे पर गुस्सा मत करना, पूछ लेना बात तर्क करके प्रश्न पूछ लेना, पर गुस्सा मत करना। एक कुत्ता आया दूसरे के पास, एक इसमें दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आया, कुत्ता आया तो यहाँ का कुत्ता जोड़ा उसके पास में, स्वाभाविक दौड़ते हैं भी कुत्ता है दौड़ा तो वो काटने को दौड़ा, वो कुत्ता रहा है बढ़िया कर लिया, राजी हो गया, ये गुरु जी की दशा है, और चेला हो गया राजी हो गया, ये तो काटता कुत्ता, पर वो नीचे पड़ गया जीभ निकाल दी और ऊपर हो गया राजी, ये है गुरु महाराज। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, हमारे को इच्छा है ज्ञान की, तो ज्ञान आप जुग जरूर लो, पर चेला बनाने वाले की बात कहता हूँ मैं। ये जो संबंध है इसको मैं आज थोड़े से विस्तार से कहूंगा, आप ध्यान से सुने, हमारी जो सृष्टि की रचना है ये क्या है, बहुत विलक्षण रचना है, हमारा जीवन दुनिया के लिए है, दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये सिद्धांत है। हमारे लिए जो मानता है वो तो डूबेगा ही, संसार समुद्र है, समुद्र में खड़ा रहकर पानी लेगा तो डूबेगा ही, वही हाथों से मारता चला जाएगा पर तो उतर जाएगा। इस वास्ते यहाँ जो लेना चाहता है, चाहे धन लेना चाहता है, चाहे चेला चाहता है, चाहे मान चाहता है, चाहे बढ़ाई चाहता है, चाहे आराम चाहता है, चाहे भोग चाहता है, चाहे रुपये चाहता है, वो तो गुलाम हुआ कि नहीं, चाहता है तो उसका पतन होगा ही, आप हो चाहे मैं हो कोई हो, अपने चाहना है ही नहीं, कोई चाहना नहीं है, कल्याण हो जाएगा। कारण गुण संगोष्य सदा सद्योन जन्म सु, ऊंच नीच जोनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग, कुछ चाहना वासना यश यत्र सतंग स्वप्नेश पश्यति, जहाँ वासना स्वप्न देखता है, स्वप्न मत मरने गए हम, वासना तो वपुर मिलना, तो जिनकी चाहना होती उसको उद्धार नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होता। चेलो वास्तव गुरु, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे भाई हो बहन हो, जिसके संसार की चाहना है, मान बढ़ाई आदर रुपया पैसा आराम सुख चाहता है, उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे हो तो संसार की चाह में रखता है, कल्याण कैसे होगा, कल्याण तो उसका हो तो संसार त्याग करेगा, त्याग शांति निरंतरम, कहीं भोग से शांति बताए, कहीं संग्रह से भोग बताई, मात्र लोग चाहते धन मिले। अब गुरु चेला सिंह लालची दोनों खेले डाव, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। चेला तो चाहता है कि गुरु जी बढ़ा दो पाप, गुरु जी ले ले मेरा उद्धार हो जाए। अरे गुरु जी देखते चेला भर जा तो चंद्र एक रुपया मेरे को देते, मैं नहीं आ जाऊ। दोनों स्वार्थी, कल्याण कैसे होगा। कोवा गुरु यो ये तो उपदेशता, गुरु कौन होता है जो केवल दूसरे का हित चाहता है, केवल शिष्य का हित हो ये बात, और कोई प्रयोजन नहीं उसमें। अरे शिष्य को जो गुरु भक्ति है, बस शिष्य कौन से गुरु की भक्ति करे। इन दोनों में गुरु और चेला दोनों के अलग अलग कर्तव्य है। ये कर्तव्य सज्जनों सबके लिए है। तो चेला बनाने की इच्छा वाले कहते हैं गुरु करो, नहीं तो तुम वैकुंठ जाओ, पीछे आ जाओगे, तुम्हारे ज्ञान ध्यान निष्फल हो जाएगा, हम चेला बढ़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बिल्कुल ठगाई है। भजन ध्यान करे कल्याण कैसे नहीं होगा, दान पुण्य करे, सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, कैसे नहीं कल्याण होगा। गुरु बनने से कल्याण हो जाए, कैसे हो जाएगा। त्याग किए बिना कैसे कल्याण हो जाएगा। संसार को पकड़ने से कल्याण हो जाए, संसार के त्याग से कल्याण होता है। विश्वास का आप बड़ा बढ़ना चाहता है तो बड़ा बढ़ना चाहता है वो तो डूबेगा ही। क्यों बड़ा बढ़ेगा, भारी बढ़ेगा, भारी में जल्दी डूबेगा। तो गुरु की महिमा बहुत है, परंतु कब है। गुरु केवल दुनिया का हित चाहे, सवाई हित के और कोई संबंध नहीं है। जिसको हित करता है स्वतः स्वाभाविक ही उसके द्वारा हित होता है, वो गुरु होता है। केवल हित चाहता है और अपने कोई सेवा नहीं चाहता किंचित मात्र भी। एक संत की बात मैंने सुनी तो उनकी मौत, वे साधु भजन सुमन करते थे, लोग आते थे तो कई लोग उनके साथ ईर्ष्या करने लग गए। कहते इनके पास आते हमारे पास नहीं आते, व्याख्यान तो हम भी देते हमारे पास नहीं आते, उनके पास जाते हैं। तो एक दिन क्या हुए, बाहर गए दो चार मिनट के लगे मारने, तो उनके पास चद्र थी, वो चद्र ओढ़ दी, मारपीट करके चले गए सब, बस पीछा आ गए। तो लोगों ने पूछा कि बाबा ना तो हाथ आपने दिया ना उनका चद्र क्यों उठी। चद्र इस वास्ते उठी कि मैं मारने वालों को मैं देख लूंगा, तो कभी देखूंगा तो बैर पैदा हो जाएगा मन में, उन्होंने मेरे को मारा तो आंखों तो मिस ली, चद्र डाल ली, मार लो मर रही थी, मैं देखूंगा तो बैर हो जाएगा ना मन में कि ये मेरे को मारने वाले है। अब कौन मारने वाले मेरे को क्या पता, आंखें मेरे लिए सब रूप डाल दी, तो मेरे तो पाप कटे हैं। ये जिन्होंने कृपा करी है मेरे पापों का नाश किया है। क्यों, जो दुख मिलता है वो पापों का ही तो कारण है। बिना पाप दंड मिल जाएगा, हमने कोई पाप नहीं किया हमारे मार पड़ जाएगी, हो सकता है ऐसा, किसी हो ही नहीं सकता। तो इस बात के हमारे तो पाप नाश करने वाले हैं, पर मेरी इतनी क्षमता नहीं, मेरा आंख में ले लू जिससे कभी मेरी पैदा नहीं हो जाएगी मारने वाले हैं, द्वेष पैदा न हो जाए। तो आप विचार करो संसार में कैसे रहना है, ये बात हुई ध्यान दें। चेला बनाने के जिसके शौक है, चेलों को बढ़ाते हैं, उनको चेले की शौक है, धन की शौक है, मकान की शौक है, प्रशंसा की शौक है, संसार में महंगा हो जाए, मेरे को लोग माने लग जाए, अच्छे लग जाए। तो ये तो कुत्तों में भी है, गधों में भी है, सूअर में भी है, नचे नीचे पशुओं में भी है, मेरे को माने लोग। कुत्ता है मेरे को माने, गधा है मेरे को माने, सूअर मेरे को माने, तो मेरे को लोग माने, ये क्या ऊंची बात है। उसी बात तो त्याग की है। गुरु कोई होते हैं, वो गुरु होते हैं जो गुरु को पता ही नहीं। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, पर गुरु जी को पता है चेला मेरा दत्तात्रेय चेला है। एक बात आती है कि एक लड़की थी तो मेहमान आ गए, मेहमान आ गए तो लड़की अकेली घर में थी। उसने देखा भाई इनके भात बनाना है चावल, तो चावल को ढेकी में कूटते हैं, जैसे छिलका उतर जाए तो फिर बनावे, तो वो उठने का शब्द सुनेगा तो लोग कहेगा एक दिन भोजन बना लगे भाई सामान्य के पास नहीं है, तो बड़ी बेइज्जती हो गई। तो भाई चूड़िया थी तो खटखट चूड़ियों बोले ज्यादा, जो मोशन उसमें धान में पड़ता है वो तो ज्यादा शब्द करता नहीं, चूड़ियों का शब्द हुआ तो करते करते एक एक चूड़ी लगी, अब खट्टी फिर मिट गई। तो दत्ता जी ने कहा एक कुमारी कन्या मेरा गुरु है, एक ही न रहना कुमारी आयु कंकर, एक एक बिछड़े को साथ में न रखे नहीं तो साथ में तो बात हो जाएगी, हल्ला हो जाएगा, ये गुरु बना लिया। अब तो कुमारी कन्या को पता है कि मेरा चेला दत्तात्रेय है, क्या उसको पता है क्या? चौबीस बनाए चौबीसों को ये पता नहीं कि मेरा चेला ये दत्तात्रेय है। तो चेला बोल रहे हैं जो अपना ध्यान कर रहा है, उन्हें कल्याण करता है वो लेता है, और देने वाला है वो देने में देना भी है, नहीं दे तो ले लेना तो तुम जिसे उद्धार करना है कहीं में शिक्षा ले लेगा। तो गुरु तो वो होता है जो उद्धार करता है, जिसे कल्याण होता है। अब गुरु कार्य करना बन गई तो दत्ता जी का अकेला रहना, भजन स्मरण करना, दो साथ में नहीं रहना, ये शिक्षा ले ली। चील एक मास का लोग ले चले, सब लोग पीछे पड़ी गए बहुत से, जो छोड़ दिया तो लड़ाई हो गई, आप पक्ष में बैठ गई, तो उसने चील को गुरु बना लिया कि कोई चील ले हो तो लड़ाई हो गई, एक तो बड़ा सेम रहेगा। अब चील को पता है मेरा चेला गुरु दत्तात्रेय जी, चौबीस गुरु बना है, पर गुरु जी को पता ही नहीं। तो चेला बनना तो है ठीक, गुरु बनना चीज बढ़िया नहीं है, भार बांधना है, अपना उद्धार भी नहीं कर सकते और चेलों का भार बांधे। हरे शिष्य धन अन शोकन हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य धन हरे, शिष्य का धन भी ले ले, पूजा भी ले ले, आराम भी ले ले, आराम भी ले ले, उसका शोक दूर ना करे, उसका उद्धार ना करे, तो घोर नरक में पड़ता है। ये बात है रामायण में, गुरु शिष्य अंध बदिर कर देखा, एक उसमें एक नहीं देखा, गुरु जी जो देखता नहीं चेला सुनते ही नहीं, अंधे बह रहे नहीं। तो गुरु की बड़ी भारी मामूली नहीं है, गुरु भगवान से भी अधिक है। क्यों दत्तात्रेय जी महाराज भगवान से तृप्त नहीं हुए, चौबीस गुरु बड़ा है, भगवान तो रहते ही थे, उनको एक कोई बना लेते। तो जो शिक्षा लेता है वो अपना उद्धार करता है, और जो गुरु बनता है ना वो बनावटी होता है, बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। अब ये बात बता रहा हूँ सिद्धांत की, सब भाई बहन ध्यान देंगे सुने, हमारा जो संसार में रहना है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदुओं का जो हमारा रिवाज है, ऋषि मुनियों की जो सृष्टि है, उसमें क्या है? उसमें अपने लिए नहीं है, माँ है तो माँ का काम है लड़का लड़की का पालन करना, भला करना, लड़कों के लिए माँ है, माँ के लिए लड़के नहीं। माँ का ये नहीं होना चाहिए मेरे लिए लड़का हो गए, माँ का तो ये है कि उनका पालन पोषण करना पड़ेगा, देना ब्याह देना सगा, उनका काम है माँ की सेवा करना। साधु का काम क्या है कि लोगों को ठीक सच्ची बात सुना देना, दूसरों का क्या है कि रोटी कपड़ा दे देना। मेरे को रोटी दे तो बात सुनाऊंगा, अब रोटी नहीं दे उस बात सुनाऊंगा ही नहीं, तो मैं रोटी रोटी देती ही नहीं। तो रोटी के लिए सुना तो साधु बना है, पेट के लिए सुना साधु बना है, अपना काम है अच्छी बात बता दी, तो आपको जो जरूरत है वो मेरे से पूरी कर दी, मेरी जरूरत आप पूरी कर, तो आप ख्याल रखो इस बात का, मैं क्यों ख्याल रखू? ये हमारी संस्कृति है, बहुत ही बढ़िया चीज है। बहना भाई सब ध्यान देकर सुने, आप जहां रहती हो उस जगह अपने को समझो काम करने वाली, ये दूसरे घर के तो है मालिक और मैं हूँ एक दासी काम करने वाली, सबको सुख पहुंचाना है, सुख लेना नहीं है, सुख देना है, आराम देना है। सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु देने से, एक उसका काम धंधा करने से। तो हरे का काम धंधा कर देना, हमारे पास वस्तु दे देना, अब उनके पास वो चीज उनको दे दे या उनका काम कर दे, तो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम अवश्य तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। परस्परम भाव यंत्र एक एक पूजा करते एक एक सुख पहुंचाते, तो हमारा भारतीय संस्कृत मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य हमारे जो संबंधी है, हमारे कुटुंबी है, जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उन सबकी सेवा करना ये हमारा काम है। वे करे न करे स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि लभते, अपना अपना कर्तव्य पालन करने वाला सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अपने शिव की सेवा करना, वो करे न करे कोई बात इच्छा रखनी नहीं मन में, वासना ही नहीं रखनी, माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी नहीं बने कि मैंने सेवा की हेतु मेरा एहसान तुम माने, ये भगवान में बात है। भगवान सब दिए, मन शरीर दिया, नेत्र दिए, कान दिए, आंख सब दिया, परंतु कभी भगवान ने जताया कि हमने तुम्हारे को दिया है। भगवान के देने की ऐसी विलक्षण रीत है कि जिसको दे उसको अपनी ही मालूम होती, मेरी है ये देने वाले की विलक्षण का है, अपनी नहीं है ये, अपनी मैं तो आप ठीक कर लो, अपने कर नहीं सकते, कब वो करी करूंगा नर दे ही देती इस विलन बिना हेतु स्नेह करने वाले मनुष्य शरीर देते हैं भगवान, पर कभी बताया कि मैंने मनुष्य शरीर दिया तुम्हारे को, तो देने वाला का इतना देता है कि लेने वाला अपनी समझता है मेरा ही शरीर है, मेरा ही नेत्र है, मेरा ही मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही धन है, मेरा ही घर है, मेरा ही मानता है, तो देने वाले ये उदारता। तो ये सिखाते हैं भगवान, तुम भी ऐसी सेवा करो उसको मालूम ही ना हो कि हमने सेवा करी है। सर्वभूत ही ते रथा प्राणी मात्र के हित में रथ, ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूते हिते रथ, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, चलते फिरते उठते बैठते भी सबका उद्धार कैसे हो, मातृ दुनिया का कल्याण कैसे हो, मेरा भी कल्याण कैसे हो, सबका भी कल्याण कैसे हो, एक नंबर दूजों का दो नंबर हमारा, सब कल्याण कैसे हो, तो कल्याण हो जाएगा। आप लेना चाहो तो कल्याण कैसे होगा, देना चाहो हर एक जगह ही पति है उसका कर्तव्य है पत्नी का पालन पोषण करे, क्यों कि उसने अपने भाई को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, भौजाई को छोड़ा है, छोड़ करके यहाँ पर आई है, तुम अपने रात गद्दी अपने गद्दी पर बैठे हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, सब परिवार को छोड़ रही है, इसमें अगर दुख हो गया तो दंड पड़ेगा तुम्हारे को, तुमने त्याग क्या किया, इन्हें सब त्याग किया, कुटुंब छोड़कर तुम्हारे पास आई है, तो पति का सेवा उनको सुख हो दुख न हो, स्थान चाहिए, उसका कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, जो चाहिए उसको ठीक तरह करना, अपने से ज्यादा अपने से अधिक भोजन, अपने से बढ़िया भोजन, अपने से बढ़िया कपड़ा, अपने से बढ़िया जगह उनको देना, वे कहते और बढ़िया लाओ तो हाथ जोड़ दे बिताता मेरे पास है नहीं, पैसा है उनके अनुसार बढ़िया से बढ़िया तुम ले लो, हमारे ऊपर ये तुम्हारी है, दो नंबर हमारा एक नंबर आपका है। और स्त्री को चाहिए क्या कि जब मैं सबको छोड़ करके आई अब एक से स्वार्थ चाहती हूँ, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजा मुझे कुटुंब को छोड़ दिया, उसे सुख दिया, यहाँ आई सेवा करने के लिए, अब मेरी सेवा चाहना करूंगी, मेरी चाहना करूंगी तो मेरे कर्तव्य क्या हुआ, पति व्रता पति की सेवा करना, पति का कल्याण करना, पति का उद्धार करना, पति की सेवा करना अपने आराम के लिए नहीं है, आराम के लिए तो कुत्ता है गधा है ये अपने आराम नहीं करते है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी रिवाज ही मार्मिक बात ये है, कल्याण होगा सबका बिना कुछ किए, जब आप बाप बने हो तो बेटा का कल्याण कैसे हो, बेटा का उद्धार कैसे हो, बेटे का लोग पढ़ लो दोनों का शुक्र बड़ा करो, ब्याह दो पढ़ना दो, पढ़ने के बाद में जाए तो बहुत अच्छी बात, अब पधारो बनना बननी, अपने राजी हो जाएगा, हमारा काम कर दिया, हमने पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, ब्याह कर दिया, और भाई तुम्हारी पंथ जितने पैसे ले जाओ जाओ कुछ रहे तो बहुत अच्छे तुम्हारा घर है रहो आनंद से, अपने आशा रखे कि ये बेटा मेरे को कमा देगा और मेरी सेवा करेगा, तो बंद होगी मतलब फंस जाओगे, जिसके मन की इच्छा होती है वो कल्याण अपना नहीं कर सकता। एक दूध अधाई थे, साधु दूध पीते थे, एक जंगल में रहते थे, तो लोग टट्टी जाते लोटा लेकर देखे दूध ला रहा है मेरे, वो दूध ला रहा है, वो जा रहे टट्टी भी जा रहा है, तो इच्छा होती है दशा होती है, तो इच्छा मन बनेगी यही तुम कारण गुण संगोष यही बात है। भगवान ने अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयोग पापम तरती, ये पाप का अर्जुन क्यों करता है, भाई भगवान का काम है ऐसे काम है ना मन में चाहना, अब चाहना मेरे में ये दे देंगे ये नियाल कर देंगे ये ठीक दे देंगे ये कर देंगे, वो कल्याण होगा उसका, हमारे कुछ लेना ही नहीं है, हमारे कुछ लेना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं है हमारे संसार से, उसका कल्याण नहीं हो तो क्या होगा आप बताओ, इधर बैठे बताओ खूब खुले बताओ, किसी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं, उसका क्या होगा कल्याण नहीं क्या होगा, वैकुंठ पास कौन घेर देगा, आप बचाओ आप फरमाओ महाराज, कुछ नहीं चाहता उन्हें क्या होगा कल्याण नहीं होगा, चाहना से जन्म होता है, वासना यश है तरीशा जहाँ वासना वो जल देना पड़ेगा, किसी जगह कोई वासना है ही नहीं किसी लेने की, तो उद्धार नहीं तो होगा क्या, उसका उद्धार ही होगा केवल ही, ये वास्तव में स्वार्थ बुद्धि से ही हमारा बंधन है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर हित बुद्धि करो सर्वभूत हितेरता, तो लभते ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति सर्वभूत हितेरता, ऐसे प्राप्त मामे वो सर्वभूत हितेरता, सब का कल्याण हो, हित में रहती है वो हित कर दे आज की बात नहीं है, एक आदमी की इच्छा पूरी सब मिलकर नहीं कर सकते, तो एक आदमी सबकी इच्छा पूरी कैसे करेगा, अपना भाव के सब कल्याण हो सबका हित हो, अपना भाव भाव व्यापक सेवा होती है, और जो वस्तु से सेवा वो तो सेवा छोटी होती है, हमारा संबंध ऐसा ही है सबका, साधुओं का क्या कृष्ण अच्छी बात सुने, कृष्णों का क्या उसको रोटी कपड़े दे दे, पर रोटी कपड़े इच्छा लग रहा है तो वो तो बिक गया, मैंने बातें सुनाई और इच्छा रखी कि रोटी दे दे कपड़ा दे दे मकान दे दे, तो हमारा व्याख्यान बिक्री हो गया कि नहीं, हम बिक्री करें हमारा काम हम कर दिया, तुम्हारा काम करो नहीं तुम जानो, अपना कर्तव्य करना सेवा के लिए, जितने कुटुंब है भाई भाई है तो भाई का क्या कर्तव्य है कि भाई का कल्याण कैसे हो, भाई को आराम कैसे मिले, उसको सुख कैसे मिले, कहने की जरूरत नहीं है, लोगों में डुग्गी पिटारी नहीं है, व्याकरण नहीं, कोई पैम्पलेट नहीं बांटना है, किन्तु बात है सुख कैसे हो, तो वो उसका हित चले, तो सर्वभूत हित का प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये बात इधर में, तो उसका कल्याण नहीं है तो क्या होगा बताओ आप, जो सबका कल्याण चाहता है उसका क्या होगा, कल्याण तो क्या होगा, तो किसी से कुछ चाहना है यही बंधन है, बंधन यही और कुछ बंधन है ही नहीं, कहता है ऐसा क्यों है, अब प्रश्न उठता है कि हमारी जो बात है शास्त्र में आता है कि एक बात याद आ गई, ये अतिथि यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कर्म कृत्वा पुण्यमादाय गच्छति, आपने रसोई बनाई और एक साधु आ गया भिक्षुक, तो उसके लिए आपने अगर नहीं दी रोटी कुछ दी नहीं दिया तो अतिथि यस्य भग्नाश उसकी आशा भंग हो गई और घर चला जाता है, तो पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता है, मुफ्त में पूर्ण पाप हो जाता हमारे को, अरे पाप दे जाता है पुण्य दे जाता है, क्योंकि कोई न्याय है, हमने कुछ नहीं दिया पाप लग जाएगा, ऐसे पाप सीख जाएगा अचानक ही नहीं, कारण क्या है, आपने रसोई बनाई है वो भूखा है, गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, कुछ पास में रखते नहीं भूख लगी चला गया, उसको एक रोटी दो आधी रोटी दे दो, आपका पंच हो गया। आप हरदम रहते हो भरपेट खा लो, पर भगत पर आए एक रोज के गुरु को चाहिए, क्योंकि सबका हिस्सा है। कोई भी काम ध्यान देना अकेला आदमी कर सकता है क्या? हम जितने जो काम करते हैं संगठन से होते हैं। अकेला खेती कर लेगा, व्यापार कर लेगा, नौकरी कर लेगा, अकेला क्या कर लेगा? सम्मिलित और करते हैं तो सम्मिलित और करते हैं, फल अकेले पाए हमें तो फल भी सम्मिलित है। बिना संगठन के कोई काम कर सकता है आदमी? बिना संगठन के कोई काम कर सकता है आदमी? तो संगठन मुका लिया तो उनकी भी सेवा करो, कल्याण हो जाएगा सबका, हो जाएगा भूपति में कल्याण हो जाएगा। कोई भजन ध्यान की जरूरत नहीं, भगवान याद करने की जरूरत नहीं, केवल सबका हित हो। जहाँ रहो वहाँ हित करो। आप जहाँ घर में रहती हो वही, आप अगर माँ बनी रही हो तो बेटा का कल्याण करो, आप सास बनती हो तो बहू का कल्याण करो, उनका हित करो, उनकी सेवा करो। अगर बहू बनी हो तो सास की सेवा करो, जेठानी हो तो देवरानी से प्यार करो, देवरानी है तो जेठानी का आदर करो, सत्कार करो, पूजा करो। सर्वभूति हिते रता, उसका हित में ही रहती है प्रीति, केवल उसे सुख पहुंचाने में, हित का अन्य कल्याण करने में, उद्धार करने में रहती है, और वो रहती ही नहीं है बनी तो क्या होगा? परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यते, परम श्रेय वापस्यते, परम कल्याण होगा। केवल उनका हित ही रहते है, सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र का हित हमारे द्वारा हो सके, वृक्षों का भी हित हो, कात कुत्ते का भी, गधे का भी, सब हित हो, चींटियों का भी हित हो, सांप बिच्छू का भी हित हो। सब मारना नहीं है अपने को, अपने को बचाओ बेशक, पर उसको मारने का तुम्हारा क्या अधिकार है? तब से पैदा नहीं कर सकते, जिला नहीं सकते, तो मारने का क्या अधिकार है? आज ये स्वार्थ भारत इतनी हो गए, छोरा को गर्भपात कर दे, छोरा दी जा रहा क्या बात हुई, इतनी पतन हो गई, कितनी महान पतन हो गया। अब इनसे पता अगर क्या होगा भगवान जाने। हमारा देश उद्धार करना, सब दुनिया का कल्याण करो, ये सोच भी अगर पैदा ना हो तो फिर भोग ही क्यों भोगो? वो नहीं सोचेंगे, डबल नुकसान करेंगे हम अपना। अब उन्हें कैसे समझाओ बताओ? अपना शरीर नाश करना, संतान पैदा नहीं होना जा। कितनी बुद्धि मारी गई, कितनी नीची अवस्था होगी, उनको समझाई कैसे? वास्तव में हमारा जीवन सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए, सबके आराम के लिए, सब सुख शांति से रहे, परिश्रम मैं करूं, सुख सब पावे। ये भाव एक एक भाई का, एक बहन का चाहिए भाव, कल्याण हो जाएगा। ये गुरु है, ये गुरु भगवान का है, भगवान गुरु, गुरु होता है जो वास्तव में सिद्धांत होता है, गुरु कहते हैं। अपन बीकाने में उपराड़ी कहते हैं, साहब की उपराड़ी, तो उपराड़ी है। अपना कल्याण करना हो, सबका कल्याण चाहो, आपका हो जाएगा मुफ्त में। और अपना चाहो जो नहीं होगा तो आपका कल्याण कैसे होगा? ये बात तो सब में ही है, पशुओं में ही है, वृक्षों में भी है, सब में, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वास्ते हमारा संबंध दुनिया के साथ केवल हित करने का है। हमारे पास आती है चारों वर्णों का जो धर्म है, ब्राह्मण अपने कर्मों से स्वकर्मणा तो गीता के 18वें अध्याय 41 से 48 तक प्रकरण है। ब्राह्मण के 9 बताए, 7 क्षत्रिय के, 3 वैश्य के, 1 शूद्र का। स्वकर्मणा तो ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों की सेवा करे। ब्राह्मण की भी सेवा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय की भी करे, वैश्य की भी, शूद्र की भी सेवा करे। क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण की भी सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रियों की सेवा करे, चारों वर्णों की सेवा करे। वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, शूद्र अपने द्वारा चारों की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबकी सेवा करे। आप देखो ये सिद्धांत भरा पड़ा है हमारे गीता में, खास बात नहीं है। तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो? ऐसा आप चेला बढ़ाओ तो चेला बढ़ाओ, चेला बढ़ाए तो चेला क्यों बढ़ाएगा? वो उद्धार करेगा, उद्धार चाहते हो तो सब कल्याण हो जाए। चेला बढ़ाओ तो इस बात से इनका कल्याण हो जाए। चेला बढ़ाओ चाहे गुरु बनाओ, गुरु बनाओ तो कल्याण के लिए, चेला बने पिता नहीं ऋषभदेव महाराज ने क्या कहा है, वो पिता पिता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे, वो स्त्री स्त्री नहीं जो पति का कल्याण न करे, वो पति पति नहीं जो स्त्री का कल्याण न करे, एक एक कल्याण करे। ये पांचवा स्कंद है ना, भागवत में पांचवा अध्याय है जी, पांचवा स्कंद है, पांचवा अध्याय कहते पांचवा तो स्कंद है, पांचवा अध्याय में है ये बात। तो वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं जो चेला का कल्याण ना करे, वो चेला चेला नहीं जो गुरु कल्याण ना करे, दूसरे का कल्याण करना ही अपना काम है, अपना कुछ काम नहीं है। ऋषभदेव ने उत्तर दिया अपने पुत्रों को ज्ञान निकला, हमारा संबंध केवल सेवा करने के लिए है, लेने के लिए नहीं। लेने के लिए हो तो मनुष्य में पशु फर्क क्या पड़ा, लेना लेना पशुओं का काम है, वृक्षों का काम है, और लेना देना जन्मने मरना काम है, देना ही देना उद्धार करने वाला काम है, अपना कल्याण वो तो देना ही देना, लेना है नहीं। बहुत जन्म में लिया है, उस लिया है वो पैसा अदा करने के लिए जन्म लिया है, फिर लौट कर लेते रहोगे तो कैसे उद्धार होगा। दुकान उठानी हो तो जिससे लिया वो तो दे दे, और अपने कर दे तो कर दे उतार दे, दूसरा दे तो ले लेते तो छोड़ दे, नहीं तो दुकान कैसे उठेगी, फिर देना पड़ेगा उसको। तो संसार में हमारा जन्म हुआ है, हमारी संस्कृति है, हमारा सिद्धांत है, हमारी भारतीय जो रिवाज है वो एक सेवा करने के लिए है, अपने परिश्रम सेवा करो। मारवाड़ी क्या होता है, भुआ के देना भतीजे को बिष देना, भुआ का तो है भतीज लाई चुगो तो बीरी बदल दिया, क्या वो भुआ को दे, पति का भुआ की सेवा, पति पति की सेवा करे, पति पति सेवा पत्नी की करे, पति पति की सेवा करे, अपना स्वार्थ नहीं, अपना सुख नहीं, अपना भोग नहीं, केवल उनकी सेवा के लिए, उनके लिए अपना सब कुछ दूसरों की सेवा के लिए है। उसका कल्याण नहीं तो क्या होगा आप बताओ, ये हमारा खास सिद्धांत है। परस्परम भावयन्ता श्रेय परम परम सेवा से परम कल्याण हो जाएगा, केवल ये ईश्वर सेवा के लिए। तो जो संबंध आपका जहाँ जहाँ है, शास्त्र में प्रियर में जो संबंध है, मित्र में जो व्यवहार है, जहाँ अपने घर को सेवा करो। रामायण में आता है ना, वहाँ अयोध्या में बिन गत पाई है, देव दुकान पड़ी है, दुकानदार मार है जो चार जाओ जो ले आओ, और चार जो ले जाओ तुम ही ले जाओ, मैं ले जाओ। ऋषि के स्वर्गाश्रम में पुरानी बात ऐसी थी, चलती थी, मैं जब गया हूँ तब तो लोग तोड़ने वाला आदमी रहता था वहाँ पर, जो आटा दाल है जो तोल तोल देते थे, उनसे पहले ये बात थी कि जो चाय सो ले आओ, अपना चाय जो तोल ले आओ और पैसा दिया, कोई देने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, ऐसे विनगत पाई आता है ना, इसका अर्थ क्या है, पैसा देना नहीं है, हमारे जरूरत है उसे ले ली, उसकी जरूरत हमारे ले लिया, अपनी जरूरत है जो जिनके पास है उसे ले ली, अपने पास पड़ी है जरूरत वो ले जाए, आराम मुश्किल से गणा संग्रह हमारे करना है ना तो आपको करना है, आपका सेवा है हमारी जरूरत है हम लिया वहां से। घर में आदमी रहते हैं तो जिसको भूख लगे रोटी खा लो, और जिसको रोटी नहीं है वो रोटी दे दो, उन्हें पैसा देना पड़ता है क्या, माँ है रोटी दे बेटा पैसा लाओ रोटी दिलाओ, जिसको भूख लो भूख खा लो भाई, रोटी खा लो, जो कपड़ा कपड़ा ओढ़ दो, छोड़े सो सो जाओ भाई, अपने बच्चा ही जो, ये हमारी रिवाज है, हमारा कुटुंब है, हमारा ये सब हमारी ऐसी जनता है, जिसे दूध चाहिए वो दो, हमारे पास ज्यादा है हम क्या करें। त्वगम पापा ये पसंद आत्मकारणा, जो अपने लिए पका खाती है पापी पाप का ही भक्षण करते, ये विशेषामृत जो ज्ञान भी ब्रह्म सुनाता हम यज्ञ शिष्टा सना संचो मुचिंत सर्वगर्मी से यज्ञशेष बसे, वो सबके लिए रसोई बनाई, सबको भोजन कर दिया, बाकी बच्चे अपने खा लिया। घर में भी ऐसे ही दुर्योधन ऋषि गए थे, दुर्योधन ने पांडव का नाश करना चाहा, बहुत नाश करना चाहा, नाश खुद का ही हुआ। पांडव 500 में एक भी नहीं मरा, 100 में एक भी नहीं बचा, क्योंकि उसके ऐसे मेरा राज हो जाए, ये स्वाद था। युधिष्ठिर महाराज के भी धर्म पूर्ण काम करो, धर्म तो जंगल में रहते नहीं है, मर जाती है। तो 10,000 शिष्य सहित दुर्वासा ऋषि आते, तो दुर्वासा साप दिया जगह जगह, राजी बहुत कम हुए, साप दिया सबसे, यह सब तेज स्वभाव था। चलता था विश्वविद्यालय, 10,000 शिष्य साथ में पढ़ाई करने में चले। तो दुर्योधन ने उनको शैसी करने के लिए सुबह भोजन बनाया 10,000 का, जब आ जाओ भोजन करा दिया, शाम को फिर भोजन करा दिया, भजा दिया, रात में आके भोजन करा, हाँ मना तैयार करना कर भोजन तैयार, जब आओ तभी, सुबह बना दिया, सुबह शाम को फिर बना दिया। तो दुर्वासा खुश हो गए, खुश बहुत कम जी हो गए, राजी नहीं हुए दुर्वासा, जगह जगह क्रोध किया है, खुश हो गए। बोलो क्या चाहते हो? कहे हम क्या चाहें, जैसे हमारे आप अतिथि बड़े हो, ऐसे हमारे बड़े भाई है युधिष्ठिर, वे जंगल में रहते हैं, उनके भी अतिथि बनो, एक दिन जाओ भोजन करो। परंतु एक मेरी प्रार्थना है, क्या कि वो द्रौपदी भोजन कर चुके उसके बाद जाओ। ब्राह्मण बहुत सारे शरण, हजारों ब्राह्मण साथ हो गए, वनवास हुआ युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर ने कहा क्या करे भाई, वहां तो 80,000 भोजन करते थे रोजाना ब्राह्मण, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में 80,000 भोजन ब्राह्मण रोज मिलते थे। अब साथ महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मृगशाला पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, ऐसे जंगल में गई बोध हो गया। तो धोमे ऋषि ने बताया मंत्र, उसे भगवान सूर्य की प्रार्थना करी, सूर्य ने एक पात्र दे दिया, अक्षय पात्र, एक पटलोई दे दी, इसमें कुछ भोजन बनाओ। पीछे कुछ भोजन करता है, पीछे पीछे द्रौपदी भोजन करती है, घर की मालिक है वो, सबसे पीछे भोजन कौन करता है, घर की मालिक द्रौपदी वो करती है। तो द्रौपदी जब तक भोजन न करे, सैकड़ों हजारों लाखों को भोजन करा दो, जब भोजन कर रहे द्रौपदी फिर नहीं होगा, फिर दूसरे दिन बनेगा, दूसरे दिन फिर वैसे ही, ऐसा अक्षय पात्र दे दिया। तो दुर्योधन ने देखा कि द्रौपदी भोजन कर चुके ये, तो भोजन तो मिलेगा नहीं, अरे ये आ जाए भूखे, साप देंगे आपके काम ठीक है, फस फस हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएगा, इसे क्या सर। तो दुर्वासा जी मेरा ऋषि थे, वो बड़े बड़े सब लेने के कपट करता है। तो द्रौपदी जब बड़े दिव्य दृष्टि देख रहे थे, अब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तो द्रौपदी भोजन कर रहे, ये सब आराम कर रहे हैं, तब जाकर के युधिष्ठिर भोजन कराओ, हम संध्या करके आते हैं, मध्यान्ह के सुबह संध्या, मध्यान्ह की संध्या, सायं संध्या, हम संध्या करते आते हैं, या भोजन करेंगे 10,000 शिष्यों के सहित, तो भोजन कराना है। ठीक है महाराज, युधिष्ठिर स्वीकार कर लिया, ठीक है, जाकर के द्रौपदी भोजन करना, द्रौपदी मैं तो भोजन कर चुकी, अब अक्षय पात्र कुछ नहीं है, कल बढ़ेगा तब होगा, आज तो कुछ नहीं होगा, तो क्या करें, अब क्या करें भाई, बड़ी मुश्किल हुई। द्रौपदी ने भगवान को याद किया, अपना अपने को याद, और किसको कहा, जो बादशाह माँ के कहे और किसको कहे, सुनने वाला है कौन, भगवान को कहा, भगवान प्रकट हो गए, भगवान गए महाराज पधारो, अरे पधारो नहीं, भोजन ला, भूखा आया हूँ। तो महाराज भोजन नहीं है, मेरी हंसी दिल्ली करती है, मस्करी करती है मेरे से, मैं थका हुआ आया हुई थी दौड़ करके, भूख लगी हुई, ला भोजन, में भोजन करो। महाराज ये भोजन चक्कर में तो आपको बुलाया है, फिर आप ही भूखे गए, तो भूखा हूँ मैं तो, चल जरा खुद सब आतुरे, मैं भूखा भी हूँ और परिश्रम भी पाया है, थका हुआ हूँ, वो भोजन देना चाहिए ना पहले, भोजन ला, पीछे बात कर दे मेरी, द्रौपदी बढ़िया से भोजन कौन से लाऊ, तो बोला थाली वो बटलो हिला शाम धर दीजा। तो दोहे जो को पत्ता रह गया उस बीच में, वो पत्ता ले बेकार गई, बेकार गई, त्रिलोक की सब तृप्त हो गई, बुला लो इसे, बुलाओ, बात सब कह दी महाराज, इसी बात है कि बुलाओ। वे वहां संध्या करते थे, संध्या करते समय अगमर्षण मंत्र होता, अगमर्षण पाप दूर करने का, वो मंत्र पढ़ करके वो नाक के जल लगाते हैं, से पाप नष्ट हो जाए। तो नदी में रहते हैं तो नदी में नाल यू लगा दे हाथ में जरूरत नहीं। तो यूं हो जब अज्ञात पड़े हुई पेट भरा हुआ तो मुश्किल हो गई, डाक लगाना मुश्किल हो गया। फिर क्या है कि भाई अज्ञात पड़ गए नहीं हो जाता है। तो एक एक शब्द से दुर्वासा को भागो यहाँ से, अमरीश से काम पड़ा है मेरे, मुश्किल ये भी भगत है वो भी भगत था भगवान का, भाग गए अब खाएंगे क्या, अब कह भोजन करो हम क्या करेंगे बताओ। यहाँ तक भर गया एक दो ग्रास नहीं ले सकते तो भागे वहां से बुझो सहदेव को बोले जाओ बुझा लो चार पूछे घाटे भरा दो संध्या करते गए भाग गए तो यहाँ कोई नहीं है पर फिर बुला लो भाई। देखो विश्वास पांडवों का कि बुला लाओ, भी समझते बोले नहीं कि महाराज खिलाओगे क्या, किसी शंका नहीं हुई अगला बुलाओ अपने क्या मतलब। नहीं तो हरेक बुला तो लो 10,000 को भोजन काज कराओगे, शंका ही नहीं हुई ना द्रौपदी के ना भीमसेन के ना अर्जुन सहदेव किसी ने भी, वही कर बुलाओ तो बुलाओ महाराज, जो बुलाएगा वो इसी पाएगा भाई क्या मतलब, भाग गए सभी। तो दूसरों का हित करना ये सब काम होता है। तो भोजन भोजन करा दे तो भगवान के जो भोजन लगाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं। यथा तरोल मूल निषेचन है ना वृक्ष के मूल में जल डालने से तृप्ति स्कंद भुजो उपशाखा, स्कंद भी भुजा उपशंग शाखा उपशंगा टहनिया पत्ते पुत्र पुत्र फूल फल से तृप्ति पहुंचती है। वृक्ष के मूल में जल देने से पत्ता फूल और फल तक तृप्ति पहुंचती है, सब कोई सब प्रकार हो जाता है। ऐसे एक भोजन देने से सब सही में ठीक हो जाता है। ऐसे सर्वानंद भगवान को भोजन कराया दिन तृप्त हो जाती तो भगवान तृप्त बुलाओगे। तो बात क्या कह रहा था, दूसरों का हित करने की बात प्रसंग चल रहा था, किस बात का याद नहीं। तो दूसरों का हित करना दूसरों को सुख पहुंचाना, अगर वो दुर्योधन का पास हो दूसरों को दुख पहुंचाना, या दुख पहुंचाना तो खुद की क्या दशा हुई, कोई नाश करना चला जाए खुद का नाश हुआ, नियत नाश करने के नाश ही होगा, नियत भला करने भला ही होगा। भलो भला ही पहले लहसाई नीच सुधा सही अमरता कर ये मीच। तो सर्वभूति हित रहता सबका हित कैसे हो, आपका भाव नहीं चाहिए अपने निर्वाह के लिए भी रोटी कपड़ा है ले लिया, परंतु सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे बोलो, सब घर से शुरू करो, घर में से ही, कोई बाहर जाने का इंतजार नहीं, घर में से ही शुरू कर दो कि सबका हित करो, सबकी सेवा कैसे बने, सबकी सेवा करो। चिता हो सके आपसे करो कि महाराज आजकल सेवा करे तो कोई रोटी नहीं पूछेगा, सब दिन रात दिन करो, ऐसी बात नहीं है। आपका भाव ऐसा होगा तो दूसरे भाव भी पैदा होगा। आप खटकर परिश्रम करोगे क्या दूसरों पैदा नहीं होगा। साधारण घर है, साधारण घर हमने वहां देखा है, दीक्षा की है जया गया हूँ, जिसमें महाराज घी रखती है कूट रखती है तो रखती है हल चलाने वाले देती है, हल चलाने में चूरमा कर घूर वो देती है। ये देव एक है, एक साधु थे, एक साधु बाबा गए महाराज भिक्षा दो यही पालो, तो बैठ गए वही पाने लग गए, पाने लग गए तो महाराज ने क्या के बाजरे की रोटी गुड़ और चूर करके माँ घी डालकर और बना के भाई हल चलाता है। वही लड़का बेटा अपना बेटा उनको पहुंचा दिया, बीमार पड़ा है उसके लिए केवल राबड़ी बना दी पानी में, राबड़ा बना दी गलियो। साधु पूछोगे मैया ये क्या करती हो, महाराज हमारे बेटा हल चलाता है खेत में उसके लिए घी भेजती हूँ और इनके लिए राबड़ी है, नहीं करेंगे तुम्हारे भोजन तुम्हारा क्या कर सकोगे बेटे में इतने विषमता। अरे तेरा बेटा एक तो गुड़ चूरमा दे एक को राबड़ी पिलावे, ये कोई धर्म है, विषमता तेरे पक्षपात है, मैं भोजन नहीं करूंगा। महाराज मेरे पक्षपात क्या है कि तेरे को राबड़ी पावे जिसमें अन्न भी पूरा नहीं राबड़ी पड़ा रखी उसको दे बैठी उठकर रोटी, ए बेटा तू बेटा तेरा तो बेटे में तेरी क्षमता नहीं है। महाराज हम क्षमता सीख लिया, क्षमता किसका नाम है, बरोबर दो आज गए हाँ दो दो दे चाचा लाना ये क्षमता नहीं है। क्षमता उसको वो अगर राबड़ी पिलावे तो हल्के से चलाएगा, कोई दरियो पिला खिला दूसरा समुद्री काम करेगा, चाहे इसको मोटी रहे मर जाएगा, गुड़ में चूर रोटी खिलावे तो बीमार वो मरेगा, तो उसका हित कैसे हो, किस तरह उसे भला हो। आप पक्षपात करो, पक्षपात थोड़े ही है, दोनों बेटा माँ का, माँ एक माँ दोनों बेटा अपना, जिनमें ये विषमता महाराज ये विषमता नहीं है, यथा योग्य है। दोनों को राबड़ी कैसे मिलावे, दोनों को चूरमा कैसे खिलावे, इसलिए सेवा करना दूसरे हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, दूसरा भला कैसे हो, ये भाव आपका कल्याण करेगा, वो हित अलग होगा। तो ये हमारी संस्कृति है, इतनी सी बात है, अगर ये पलट गया तो कितना काम हो जाती, मेरे को मिले मेरे को मिले, तो वो तो था प्रहलाद जी का पिता, मैं जीता रहूं, मैं नहीं मरूं, मैं सुख जाऊं, राक्ष मृत्यु है तो मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, गुरु हो चाहे चेला हो, लुगाई हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो कोई पुरुष हो, हमारा जीवन हमारी वस्तु है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सबकी सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, तो कल्याण क्या होगा। इस वास्ते ये सार बात है, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म संसार के लिए, योग होता परमात्मा के साथ, कल्याण हमारा होगा, योग से कल्याण होता है, समझते योग होते थे, हरेक की बात किसे कल्याण कैसे हो, दूसरे हित कैसे हो, जैसे हित कैसे हो, हर समय यही चेष्टा हो, यही पदार्थ हो, यही क्रिया हो। तो ये गुरु शिष्य में यही बात है, गृहस्थ में यही है, स्त्री पुरुष में यही है, सास बहू में यही है, बेटा बाप में यही है, अपना जो संबंध है संबंध उसके कल्याण के लिए, तो सबका कल्याण होगा। आप समझे नहीं, मानो अपना स्वार्थ न कहते हो तो मुझे लोग स्वार्थ करके छोड़े तो सबके बीच में ही पैदा होगी, ये कहकर बताने से कम लगता है और करके बताए तो सब पर असर पड़ता है, सब पर असर पड़ता है। इस बात पे काम करने वाले खेत में काम करता है, उसको बढ़िया भोजन बना माँ देती है, कोई भी ईर्ष्या नहीं करते कि माँ इसको क्यों दिया तुमने, हमारे को दिया है। अरे भाई काम करता है दिन भर हर्ष रहता है, उसे रोटी तो मिलनी चाहिए ना, दूसरा क्या कहे, ऐसा योग जिसको सब लोग अपने घर की चीजें सब की है, सब जैसा पाओ अपना अपना जैसा जैसा, तो ये सब का सब अपना घर है, सब बुरा तो शहर है, ये अपना घर है, जिसकी जो चीज चाहे ले जाओ भाई, हमारे बड़ा दिख है आप ले जाओ, यावत ब्रियत जठरम, जिससे भोजन में पोट पेट भर जाए, यावत ब्रियत जठरम तावत सत्व में दे ही ना, वही है अधिक यो भी बन जाए तो अधिक को मेरा मानता है, सस्ते न चोर है दंड मरते, नारद जी महाराज कहते हैं ईश्वर से तो डंडा पड़ेगा जो अधिक को अपना मानता है, तो खावे से टन है पहले से कपड़ा सोवे जगह, ये अपना सोचो दूसरे किसके लिए, बच्चे है और के लिए है, किसके लिए पता नहीं, जो आवे तुम्हारे लिए भाई ये तुम्हें ले लो उसके लिए से भी, क्यों हमें तो रोटी खा ली कपड़े पहन लिया सो भी गए, और हमारे क्या चाहिए, ये प्रति आत्मग्रह केवल अपने लिए भोजन करते है, पापी पाप का ही भक्षण करते, कूड़ा पाप है, कितनी बढ़िया रीति है ये पसंद है आत्मकारनाथ। इस वास्ते सबका हित करो, सबका कल्याण करो, गुरु हो चाहे चेला हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, बहु हो चाहे सास हो, बाप हो चाहे बेटा हो, कोई हो, सबके लिए यही बात है, नारायण नारायण नारायण ये बात है सर। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 7 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।